Açık Gazete. Dünyanın en büyük facialarından biri gözler önünde cereyan etmeye devam ediyor. Her ne kadar Türkiye'de başka sebeplerle gündemden düşmüş gibi görünse de yeryüzünün kesinlikle şu anda en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Aşırı sağcı İsraillerin Gazze'de yaşanan bu bombardıman ve büyük acıların karşısında askerleriyle beraber kutlama dansı yapmaları geçtiğimiz günlerde epey bir tepkiye neden olmuştu. Hürriyet gazetesinden Fehim Taştekin'in haberi bu durumu aktarıyordu net bir şekilde. İnanılmaz bir fotoğraftı gerçekten. Evet. Horon tepiyorlardı kendi bildikleri şekilde. Gençler o aşırı dinci gruplara, köktenci gruplara mensup olduğu kıyafetlerinden anlaşılan gençler ordudan askerlerle kol kola katliamı gerçekleştiren bir şey. Hemen topu gençlere atmayın. Bu konuyla gençlikle alakası yok. Aklı başında olduğu düşünülen kişilerden de gelen demeçler aslında ne kadar İsrail'deki yaşayan insanların, bazı insanların Breivik ruhuna yakın olduğunu gösteriyor. Mesela İsrailli bir akademisyen Doktor Mordechai Kedar. Mordechai. Evet, olayları alevlendiren 3 İsrailli gencin kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili onları öldürenler her kimse onların annelerine veya kız kardeşlerine tecavüz etmek en iyi intikam şekli diye konuşuyormuş radyoda. Bu da Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer aldıktan sonra Türkiye'deki internet sitelerinde de ve gazetelerde de yer bulabildi. Mordechai Kedar mı adı? Mordechai Kedar, evet, dediğiniz gibi. Hamas liderlerini caydıracak tek şey kafaları ve omuzları arasında duran bağlantıyı tehdit etmek sözlerini söylemiş Kedar. Peki sunucu da peki size bu Hamas'ın rütbelerini elenmeye yardımcı olur mu diye sormuş. Kedar'ın cevabı ise hayır, teröristleri caydıracak tek şey gençleri kaçırıp öldürenlerin annelerine veya kız kardeşlerine tecavüz etmek demiş. Ne yapacaksınız bu içinde yaşadığımız kültür şeklinde olmuş cevabı. Sonra sözlerin ardından biz tabii ki böyle önlemler alamayız cevabını vererek de düzeltmeye çalışmış ama bütün dünyaya da haber olmuş. Neyi düzeltecekmiş anlamıyorum zaten. Kedar'ın sunucuya dönüşü ise daha ilginçmiş. Sunucu düzeltmiş zaten. Sunucu düzeltmiş, evet, kendisi. Ben ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiği hakkında konuşmuyorum. Ben gerçekler hakkında konuşuyorum. Bir intihar bombacısı. Akademik bir yorum yapmış yani. Evet, bir intihar bombacısını caydıracak tek şey eğer bu eylemi gerçekleştirirse kız kardeşinin tecavüz edileceğini bilmesidir demiş. Yalnızca bu şekilde o terörist evine döner demiş. Bu insana da doktor unvanı vermişler. Bar İlyan Üniversitesi'ndeymiş. İsrail'deki üniversitelerde ne öğretiyorlar acaba? Yani bu gibi insanlar mı var İsrail'deki? Şüphesiz yoktur da nasıl kadro bulabiliyorlar ya da nasıl konuşabilecek kadar ünlü ve sözüne güvenilir, itimat edilebilir insanlar haline geliyorlar İsrail Üniversitesi'ndeki bu takım? Toplumun her kesiminde aslında şey var. Bu konuda ciddi bir yükseliş var. Evet. Bu şeyin çok kapsamlı kitabı daha birkaç ay önce yayınlanmıştı. Max Blumenthal'ın Goliat ve Hayat ve Nefret Büyük İsrail'de. Hayat ve Nefret başlığını taşıyan kitabında Max Blumenthal tek tek bütün Mısır, pardon, İsrail toplumunun içindeki bütün kesimler, gençler, yerleşimciler ve büyük şehirlerde, Tel Aviv'de ve başka yerlerde sınır kesimlerinde yaşayan insanların arasında gözlemlerini akademik hayatta, medyada, radyo ve televizyonlarda, gazetelerde neler olduğunu tek tek gözlemlemiş ve şeyleriyle konuşarak bugünlere gelineceğini çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu çok önemli bir kitap. Ben demedim mi demekte de haklı olabilir. Demiyor öyle bir şey kendisi ama bütün bu yani okudukça insanın gözlerine inanamayacağı. Orada yaşayan şeylere mesela işte karşı çıkan solculara filan da çok büyük bir tepki gösteriyorlar, aşağılıyorlar ve senin bu toplumda yerin yok diyorlar. Zaten gelen Yahudi kökenli olan Max Blumenthal gibi dışarıdan gelen başka ülkelerin vatandaşı olan kişilere de çok ciddi bir soruşturma yapılıyor. Ordu içinde de yerleşik bir düzenden bahsediyor. Sızmadan bahsediyor kendisi zaten. Toplumun tüm kurumlarında ve bunun bir ideoloji olduğunu, bütün Filistinlerden, Araplardan arıtılmış büyük bir İsrail projesinin ideolojisinin yaygınlaştığını söylüyor. Zaten en büyük korkuları işte Filistinlerin daha çok çoğalacağı ve sonunda bütün Yahudilerden Yahudileri keseceğini filan, bu korku içinde yaşıyorlar. Tek tek anlattığı olayları zaten okuduğun zaman bugün neden böyle olduğunu daha kolay anlayabiliyorsun diyebilirim. Evet. Ortalıkta çok fazla yalan var ama bunun devlet erkanı tarafından söylenmesi belki de en ağır olanları. Mesela İsrail Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Ron Prason iki gün önce yaptığı açıklamasında esir alınan bir İsrail askeri yok, bu söylentiler doğru değil demişti. Hamas'ın iddiasına göre bir İsrail askeri esir alındığı duyurulmuştu. İsrail'de doğrudan en yetkili ağızlardan biri olan Birleşmiş Milletler Büyükelçisi tarafından yalanlanmıştı bu iddia. Fakat bugün, iki gün sonra bu açıklamanın yapılmasından, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kasım Tugayların önceki gün çatışmalarda Shaul Aron isimli bir askeri esir aldığını duyurduğu İsrail askeriyle ilgili olarak İsrail ordusu Golani Tugay Birliği'nde kıdemli başçavuş Aron Shaul'un akıbeti henüz belirlenemedi ifadelerini kullanmış. Hadi iki gün sonra ortaya çıkacağını bile bile bir de yalan söyleniyor. O da ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Ama yani bundan beklemek lazım mı İsrail ordusundan? Bence evet. Çünkü İsrail'in çok gizli Hannibal emrinden bahsediliyor şimdi de. O durumu biliyor musunuz? Nasıl? Hannibal emri. Evet, duydum onu da. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet askerlerinin geri dönenlere ateş edinden sonra geri çekilmek için şu anda da böyle bir durum söz konusu. Benzer bir durum söz konusu. Yani saçma diyemiyorum doğrusu. Çünkü artık her türlü şeyin insan muhayyilesini ve aklını zorlayan bir dünyaya geçtiğimiz için aslında. Hannibal emri de şöyle. Orduya mensup askerlerin düşman tarafından ele geçirildiği gibi durumlarda arkadaşları tarafından vurulması, öldürülmesi talimatını içeriyormuş. Bir İsrail askeri esir düştüğünde kurtarılamayacak bir pozisyondaysa arkadaşları tarafından öldürülmesiymiş bu Hannibal emri. Böyle durumlarla 2003 yılına kadar uygulandığından bahsediliyor. 1980'li yıllardan 2003 yılına kadar. Şimdi 2003 yılından itibaren çatışmaların daha da şiddetlendiğini düşünürseniz Hannibal emri nasıl bir şekilde evrilmiştir onu da düşünmek lazım. Sadece askerlerin mi, aynı zamanda sivillere de uygulanabilecek Hannibal emri gibi bir durum söz konusu mudur? Belki sizin okuduğunuz şeyler içerisinde, kitap içerisinde bundan da bahsedebilen bir yer bulabilmek mümkündür. Evet, sen ne okudun, ne okutuluyor üniversitelerde diye sorunca aklıma şey geldi. Yine bu kitaptan çok önemli bir adamdan bahsediyor. İsrail'in belki de yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri, akademiklerden biri, profesör ve nörofizyoloji profesörü. Evet. Dalında İbrani Üniversitesi'nin biyolojik kimya departmanının başında, ana bölüm dalının başında 8 doktorası var. Yani yeryüzünün gördüğü en büyük bilim insanlarından biri ve felsefeden kuantum mekaniğine kadar her konuyu okutuyor. Ama hiçbir şekilde siyaset bilimi okutmasına izin verilmemişler. Yahudi ansiklopedisinin yazarı aynı zamanda tek başına ansiklopedi, Yahudilik ansiklopedisini yazmış. Tam bir dahi yani. Sayısız Judaizm yani Yahudilik felsefe, Siyonizm üzerine sayısız yazı yazmış ve bu işgal böyle devam ederse bu ideolojiyle Yahudi toplumu kendi kendini yok edecektir. Bunun hiçbir çıkarı yoktur demiş. Şiddete dayalı bir şey. Bunu öğretiyor. Ünlü büyük filozof Isaiah Berlin Leibowitz için İsrail'in vicdanı demiş. İşte böyle insanlar da var. Yalnız sayısız saldırıya uğramış kendisi. Ve İsrail içinde de hiç makbul değil böylesine bir adam. Ve şöyle diyor. Yani işgal altındaki topraklar işgal edildikten sonra Leibowitz şöyle bir öngörüde bulunmuş. İşgal bir kansere dönüşecektir demiş. Daha ta yani en eski dönemlerden alarak ve toplama kampları, İsrail yöneticileri toplama kampları kuracaklardır demiş. Afrikalı mülteciler için zaten benzer kamplar kuruldu, bir araya getirildi. Evet evet, tabii de hepsini öngörüyor ve bunu çok uzun seneler önce yazmış Leibowitz. Ve İsrail var olmayı hak etmeyecektir diye yazmış. 265. sayfadan okuyorum. Bu şey bölümü, peygamberler bölümü. Leibowitz'in başına ne gelmiş, ben onu merak ediyorum. Çok fazla şey meydana gelmiş ama yani öldürmemişler. Öldürmemişler. Yani bir Hannibal emri yok orada. Yok henüz. İsrail ama var olmayı hak etmeyecektir diye yazıyor ayrı bir makalede. Ve zaten onu korumak için de haklı bir sebep kalmayacaktır demiş. Bunu evet. İsrail'in yetiştirdiği, Yahudi toplumunun yetiştirdiği en büyük beyinlerden biri yazıyor. Yani hepimize epey ders çıkarabiliriz. Çok ilginç bir adam. Evet. Yani gerçekten insan merak ediyor sonu ve akıbeti ne oldu diye. Çünkü kendi askerlerini öldürme yetkilerini veren kendi askerine yine aynı şekilde bir ordunun sivillerine, kendi vatandaşlarına neler yapabileceği konusunda kafalar karışması gayet normal. Yani kendi kafa karışıklığımı normal olarak gördüm buradan da. Ama durum o ki çatışmalar da yakın zamanda duracağı da benzemiyor. Hem İsrail ordusunun kayıpları hem de Gazze'lilerin kayıpları artıyor her geçen gün. Evet, bundan biraz daha bahsedebiliriz. Aslında çok yani 600'ün üzerine çıktı bir kere, onu hemen söyleyelim. Evet. İsrail'in bu yeni saldırıları 3. haftasına girdi ve 600 tam rakamı çıkartmak her zaman olduğu gibi çok kolay değil bizim için ama 600'ün üzerinde diyerek geçelim. Bunlardan büyük çoğunluğunun sivil olduğunu, 100'den fazla çocuk olduğunu söyleyelim. İsrail de kendisinin 27 asker kaybettiğini, öldüğünü söylüyor. Kara harekatı başladıktan sonra ve bir de kayıp olduğunu de söylüyordu. Onun ne olduğu belli değil. İşte sen biraz önce sözünü ettin. Yani kaybımız ne doğrulamış ne de yalanlamıştı aslında kayıp meselesini. Ya olay da şu, Hamas militanlarının yaptıkları bir operasyon var. İsrail askerleri tam evlerinin önüne geldikleri zaman bu İsrail askerlerinin zırhlı araçlarına saldırı düzenliyorlar. Ve bu zırhlı araçlarıyla askerlerden bir tanesinin yaralı olarak İzzettin el-Kasım Tugaylar'ın eline geçtiğinden bahsediliyordu. Hatta bazı kutlamalar da yapılmıştı Gazze'de bu olayın ardından. İlk önce yalanladı biraz önce aktarmaya çalıştığım gibi İsrail yönetimi. Şimdi ise akıbeti belli değil diyor. Herhangi bir netlik yok bu askerin durumu hakkında. Evet. Umalım ki bu askerin durumu da şu andaki ölenlerin kayıpların sayısının durmasına neden olabilecek bir durumdadır. Bir başka rakam da 29 veriyor. Çeşitli kaynakları taramaya çalışıyoruz. Yani BBC'den Reuters'a, Electronic Intifada'dan El Cezire'ye uzanana kadar çok ayrıca İsrail kaynaklarını da tarayarak bir size Açık Gazete'de bilgi paylaşımını yapmak için yani yüzlerce sayfayı elden geçirdiğimizde söyleyebilirim. Titiz bir çalışma yapmak zorunda, çok ağır bir şey, durum var çünkü. Anlaşılması güç olan bazı şeyler de var. Mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da İsrail'e gelecekmiş, bir ateşkesi şey yapmak için bekleniyor. Geldi mi gitti mi gelmedi mi bilmiyorum. Tel Aviv'e de uçuşlar durdurulmuş güvenlik gerekçesiyle birçok hava yolunun. Ama Ban Ki-moon enteresan bir şey söylüyor. Kendisini İsrail topraklarına roket fırlatmasının kendisini şoke ettiğini söylemiş. Evet. 10 hastane, 45 cami vurulmuş durumda. 100 binin üzerine çıktı Gazelilerin evlerini terk et. Şu anda evi olmayan, ilk bu parça çaldık ya, bir zamanlar evi vardı diye bir parçayla başladık ya, Sabrin grubundan. Onu tam anlatan bir durum işte. 100 binin üzerinde insan, zaten 1.800.000'lik bir nüfusun 100 bini şu anda evi yok. Orada Birleşmiş Milletler'in kurduğu şeylerde, okullarda mesela, okullarda ders yapmak yerine insanlar sadece birer battaniyeyle 7-8 kişi, bazen 10-12 kişilik büyük ailelerle geliyorlar. Orada alt alta, üst üste tuvaletler, öyle yaşamak durumundalar. Yani insanlık daha nereye kadar düşebilir diye insan duruyor. Hayır, şey de yok. O okulların yakınlarına da saldırılar düzenleniyor. Okullara da bomba düşüyor. 15. gününe girmişti dün itibariyle bu durum. En fazla çocuklardan ölü sayısı, çocukların olduğu ölü durumlarından gazetelere fazla haber çıkıyordu. Diğer durumlara da yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Ondan da bahsedebilmek mümkün olabilir. Bakanlık Gazze yönelini, İsrail Gazze'deki, Filistin'deki bakanlık, Gazze şeridine yönelik İsrail saldırılarında kurbanların yarısının çocuklar ya da öğrencilerden oluştuğunu, binlerce yaralıların arasında yüzlercesinin yine çocuklar ve öğrencilerden oluştuğunu bildirmiş. Ve yaralar deyip geçmemek lazım. Şimdiye kadar görülmemiş derecede ağır yaralar olduğunu Gilbert Madsen'de, Mats Gilbert, Norveçli doktor da net olarak söylemişti. Bunu BBC'den ve çeşitli kaynaklardan da doğrulamak imkanı var. Gazze şeridinde yarım milyon çocuğun yaşananlardan dolayı travma yaşadığı ve birçok çocuğun panik ataklar ve korku nöbeti geçirildiğinden bahsediliyor. Zaten fotoğraflarda görmek mümkün, gözlerindeki küçük, yani daha konuşma yaşına gelmemiş olan çocuğu, kucakta taşınan çocuğun gözlerindeki korkuyu, alnında da bir yara var, ufak bir çizik var. Onu okumak mümkün. Yani tünelleri vurduğunu iddia eden İsrail, aynı zamanda kreşler ve liselerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla eğitim binasına da zarar vermiş. Evet, mesela Christopher Gunness'la konuşma fırsatı bulmuşlardı Democracy Now!'da. Christopher Gunness kim? Bir UNRWA diye kısaltılan Birleşmiş Milletler Filistin mültecileriyle rehabilitasyon örgütünün başındaki adam. 100 bini aşmış durumda diyor ve bu şimdiye kadar görülmüş krizlerin en büyüğüdür diye konuşuyor büyük bir netlikle. Tasavvur edilemeyecek kadar büyük bir felaket demiş. Ölenlerin %80'i sivil. Bir saat içinde, yani bu konuşmayı yapmamdan bir saat önce diyor, Democracy Now! Verdiği mülakatta, bir saat önce 2000 kişi geldi diyor okullarda. Bu ve sadece 70 tane barınak var diye anlatmış. Okullara da saldırı oluyor mu diyorlar Birleşmiş Milletler'in kontrolündeki. Daha önce olmuştu, daha önceki şeylerde diyor. 2006'da, 2009'da ve 2012'de de olan vurmalarda bir orada bir şeyler saklanıyor diye, roket saklanıyor diye okullarda diye böyle laflar üzerine söyleniyormuş. Büyük bir şey, sorun var diyor. Yani sanitasyon sorunu, sağlık sorunu müthiş. 24 saat, haftada 7 gün 24 saat resepsiyon merkezlerinde binlerce insan var ve orada aç. Yani büyük bir operasyon gerekiyor diyor. 115 milyonluk çift dolarlık bir şeyde bulunmuşlar, talepte. Artık yetişmemiz çok zor oluyor diyorlar. Yani, evet, İsrail ordusu tünelleri vurdu. Hamas'ın yaptığı tünelleri vurduğundan bahsediyordu. Dün de biz Ahmet İnsel'le bunu konuşabilme fırsatı bulmuştuk. Bu tünellerin inşasının 4-3 sene sürdüğünü, sonra tekrardan böyle bir operasyon gerçekleşip tünellerin imha edilmeye çalışıldığından konuşmuştuk. Ama sadece galiba tüneller değil, ya da tünelleri de farklı yerlerde arıyor İsrail. Balıkçı teknelerini de vuruyormuş mesela. Hı. Tünel vuruyorsunuz, tünellere karşı yaptığınız bir operasyon olarak nitelendiriyorsunuz bunu. Balıkçı teknenin altındaki tünelleri mi arıyor acaba İsrail diye de insanın kafası karışıyor. Aynı zamanda keskin nişancılar da var. Dün evet. Sizin bana izlettiğiniz bir video vardı, hatırlıyor musunuz? Hatırlamak bile istemiyorum ama konuşmalıyız. İşte İsrail bu konuyla alakalı bugün Habertürk gazetesinde de haber çıkmış. Keskin nişancı İsrailli asker bombardımanda yıkılan evlerin arasında, enkazların arasında ailesini arayan Filistinli bir genci attığı kurşunlarla acımasızca ve yavaş yavaş öldürüyor. Ve bunun videosu da, bunun görüntüleri de baştan internette sona var. Görüntüleri benim hayatımda gördüğüm en can yakıcı video olduğunu söyleyebilirim. 20'li yaşlardaki bir Filistinli genç bu. Keskin nişancı önce genci kalçasından vuruyor. Sonra yaralı bir şekilde yerde yatan gence iki kez daha ateş ediyor. Ateş etmeyin şeylerine rağmen. Açılan ateş nedeniyle çevrede bulunanlar gencin yardımına gidemiyorlar ki çevredekiler de uluslararası gönüllüler de var. İngilizce konuşuyorlar. Ve gencin olduğu yerde yığılıp kalırken can çekişerek öldüğü görülüyor video içerisinde de. Olay evet. Filistinli aktivist Muhammed Abdullah tarafından saniye saniye görüntüleniyor. Uluslararası askeri hareket o bölgeye gittik diyor mesela Abdullah. Filistin yanlısı uluslararası askeri hareket olarak o bölgeye gittik diyor. O genç ailesinin aradığını söyledi. Bizden yardım istedi. Tam enkaza gelmiştik ki uzaktan İsrailli bir asker ona ateş etti. Kalçasına vurulunca yere düştü. Hareket edebiliyor musun diye bağırdım. Hayır, hareket edince kanlar akıyor dedi. Daha sonra yeni bir silah sesleri duyduk. Başka kurşunlar da vücuduna isabet etmişti. Evet. Kameranın karşısında, amatör bir kameranın karşısında can çekişerek ölüyor bu İsrailli bunu genç. Bunu seyrettik evet. Yani, 20 yaşında, 20'li yaşlarda bir genç. Aile, yani şu var, bir sivil, iki ailesine ulaşmaya çalışıyor. Ölen kalanı bulmaya çalışıyor. İkinci durum bu. Üçüncüsü, belki de en gözden kaçan husus, İlan edilmiş resmi olarak insani ateşkes sırasında oluyor bu. Ateşkes sırasında cinayet işleniyor. Ve ayrıca dördüncü unsur belediyede çalışan işçilerle ve uluslararası insan hakları, senin de söylediğin gibi örgütü savunucularının arasında, onlar da Şucaya'daki duruma yardım etmeye çalışıyorlar. Onların gözü önünde oluyor. Yani altıncısını da ben ektim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da son çatışmalarda verdikleri kayıplar için İsrail'e başsağlığı dilerken bu ateşkes sırasında yapılan olayı görmüyor ve olaydan tamamen Hamas'ı sorumlu tutarak Hamas'ı kınıyordu. Evet, bu söylediklerimiz Nürnberg mahkemelerinde tespit edilmiş insanlık hukuku, savaş hukuku ve insanlığa karşı suçlar bölümüne tamamına giriyor bu sebeplerle. Evet, nasıl Nürnberg hatırlanıyorsa şu anda İsrail'in yaptıkları da tarihte hatırlanan bir sayfa olarak geçecektir. O videoyu herhalde hakikaten kendi web sitemize de koyalım, seyretmeye yüreği dayananlar varsa şey yapsınlar. Ben bir gaflette bulunup gözlerimi ayıramadığım için seyrettim. İnanamadığım için böyle bir şeye. Yani evet. Alışkın olmadığınız için Suriye ile alakalı olan gelen haberleri, son 3 yıldır gelen evet. haberlere videolara baksaydınız çok çok benzer durumlarla karşılaşabilmeniz mümkün olabilirdi ekran karşısında. Evet, durum budur. Yani devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, şeye dönelim. Daha sonra tekrar konuşma fırsatı bulacağız ama çok sayıda yazı var ve önemli bilgi var elimizde. Gazze baskını saldırısıyla önemli noktalardan birini, 18 Temmuz'da yayınlanmış bir bildiri var. Onu okumadık, sadece sözünü etmiştik. Ama şunu söylüyorlar, aralarında İsrail'in de bulunduğu 23 ülkede, dünyanın pek çok ülkesinden 64 kişi, aralarında gene söyleyeyim 7 de Nobel Barış Ödülü kazanmış insan var. Onlar bir mektup, açık mektup dünyaya yazdılar ve diyorlar ki İsrail bir kez daha askeri gücünün tam gücüyle vurdu ordusunun ve esir Filistin nüfusu üzerine diyor. Özellikle de kuşatma altındaki Gazze şeridinde gayri insani ve illegal, hukuka aykırı bir askeri saldırıyla diye başlıyor. İsrail'in böylesine yok edici saldırıları yapabilme kapasitesi büyük ölçüde ve bunun ceza görmemesi, impunity diyorlar, büyük ölçüde uluslararası askeri işbirliği ve ticaretten geliyor diyorlar. Çok önemli bir tespit bu. Ben buna katılıyorum. Guardian'da yayınlanmıştı bu 18 Temmuz'da. Ayrıntısına girme fırsatımız ancak şimdi oluyor. Ve yani bu cezasız kalması ve vurabilme yeteneği uluslararası toplumdan şundan diyor, uluslararası askeri işbirliği ve ticaret. Bunu dünyanın dört bir tarafından işbirliği yapan hükümetlerle sağlıyor bunu diyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya doğrudan İsrail'in kendini savunma hakkını yanında olduklarını ve İsrail'den taraf oldukları açıklaması yapmışlardı geçtiğimiz hafta içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri Amerika kıtasının en büyük silah ihracatçısı. Almanya'da Avrupa kıtasının en büyük silah ihracatçısı. Aynı zamanda Rusya'da sessiz kalıp bir an önce ateşkese gidilmesine dair ortada bir açıklama yapmıştı. Asya kıtasının en büyük silah ihracatçısı da Rusya'ydı. Evet, yani tas tamam öyle ve şöyle bir rakam veriyorlar. Daha doğrusu evet şöyle bir rakam veriyorlar. Kısa bir mektup bu zaten. 2008 ile 2019 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e 30 milyar dolarlık askeri yardım yapacağı tespit edilmiş durumda. 10 yılda yani 10-11 yılda. Yılda 3 milyar dolar, zaten 3 milyar dolardan fazla veriyor. Aynı zamanda İsrail'in yıllık askeri dünyaya ihracatı, burası da çok önemli. İsrail de bunun karşılığında muazzam sayıda silah ihracatı yapıyor. Askeri hem, hem silah yardımı alıyor, ardından da silah ihracatı yapıyor, evet, İsrail. Milyarlarca doları tutuyor. Bu da heronlar oradan geliyordu değil mi? Tabii tabii. Türkiye'ye gelecek olan, PKK'ya karşı kullanılacak olan operasyonlardaki heronlar, insansız hava araçları İsrail'den geliyordu. Ve onun gibi pek çok bu küçük okçukları atan silahları da Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çivi bombalarını filan üretiyorlar. Mesela ve son yıllarda diyor, mektubu sürdüreyim. Son yıllarda Avrupa ülkeleri milyarlarca avro tutarında silah İsrail'e ihraç ettiler diyor. Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği. Ve Avrupa Birliği İsrail'e, İsrail'in askeri şirketlerine araştırma fonları verdiler. Yüz milyonlarca dolar. Avrupa ülkelerinden bahsediyoruz. Ve gelişme yolundaki ekonomiler denen Hindistan, Brezilya ve Şili. Bir zamanlar faşizmin işgalinde inim inim inlemiş olan Şili, Pinochet faşizminin, Hindistan, Brezilya ve Şili hızlı bir şekilde askeri ticareti artırıyorlar ve işbirliğini İsrail'le. Şili mi? Evet. Hindistan, Brezilya ve Şili ve Filistin haklarını destekledikleri, açıkça desteklediklerini söyledikleri halde bir yandan da İsrail'e büyük askeri yardım yapıyorlar. Şili. Evet. Vay canına. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika kıtasından Brezilya ve Şili ve Asya kıtasından Hindistan'dan bahsettiler. Böylece diyorlar ki ithalat ve ihracat yoluyla İsrail'e ve İsrail askeri teknolojisinin geliştirilmesi yoluyla hükümetler efektif olarak fiiliyatta şöyle bir mesaj gönderiyorlar. İsrail'in askeri saldırısına onay vermiş oluyorlar. Hem savaş suçlarına hem de muhtemelen insanlığa karşı suçlara onay vermiş oluyorlar diyor. Ama şunu da söylemek lazım. Şili galiba yaptığının sonuçlarını görmüş olsa gerek, ticari ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu İsrail'le. Venezuela'da mesela İsrail Büyükelçisi'ni sınır dışı etmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Evet, mektup şöyle bitiyor. İsrail'in askeri teknolojisi alanda denenmiş zaten. Tecrübe edilmiş. ve bütün dünyaya da ihraç ediliyor. Yani hatta bunu biz insanlar üzerinde denedik. Hatta alan dar olduğu için Konya'ya gelip Konya'da deniyorlardı hava sahalarında. Evet, aynı zamanda öyle. Kürecik'teki radar istasyonu, radar sahalarında deniyorlardı kendi teknolojilerini. Askeri ticaret ve ortak asker militer bağlantılı araştırma ilişkileri İsrail'i büyük bir uluslararası hukuku amansızca çiğnemesi ve İsrail'in işgal, sömürgeleştirme, kolonizasyon ve sistemli olarak Filistinlilerin haklarını sistemli olarak inkar politikalarının yerleşmesine yol açıyor diyor. Ve bunun için hiç ceza görmemesine, çünkü bunun temelindeki sebep ticari ve İsrail'le ortak askeri tatbikatlarla geliştirilen bu teknoloji diyor. Ve bunların üç sebebi var işte. İsrail'in işgal sistemini, kolonizasyon sistemini ve sistemli olarak Filistinlilerin insan haklarının ihlali sistemlerini kolaylaştırıyorlar. Ve onun içinde son cümle şöyle: hem Birleşmiş Milletleri hem de dünyadaki bütün hükümetleri derhal adım atmalarını ve kapsamlı ve hukuken de bağlayıcı bir askeri ambargo İsrail'e uygulamalarını, tıpkı apartheid dönemindeki Güney Afrika'ya uyguladıkları gibi diyorlar. Yalnız bu iş satın aldıkları Coca-Cola'ları, şeyleri, meşrubatları sokaklara dökmekte olmuyor galiba. Hmm. Daha büyük şekilde hareket etmek lazım. Zaten her ne kadar Bülent Arıç falan ilgisi yok bu işin. Her ne kadar Bülent Arıç yapılacak işin o kadar kolay olmadığını, aynı yapılan ticaretin Gazze'ye de gittiğine dair bir takım şeyler söylese de üstü kapalı bir şekilde. Galiba Şili'nin yaptığı gibi ticari ilişkileri askıya alabilecek kadar tek cesareti yol bulmak lazım. Tek yol bu zaten. Ambargo ve şey. Tam tersi bunların aslında İsrail'den de geliyor. Adolfo Perez Esquivel var mesela. Nobel ödüllü aktivist. Ahtaf Sueyf var, Mısırlı yazar. Film yönetmenleri Finli. Kaurismäki, Aki Olavi. Amerika'nın tanınmış yazarlarından Amerika Birleşik Devletleri'nden Alice Walker, Güney Afrika'dan Başpiskopos Desmond Tutu, Amerika'dan, İrlanda'dan Betty Williams, Nobel ödüllü, Brian Eno, müzisyen Britanya'dan, Chris Hedges, Amerika'dan Pulitzer ödüllü gazeteci, Cynthia McKinney, Amerika'dan gene politikacı, aktivist, Etienne Balibar, Fransa'dan felsefeci, filozof, Federico Mayor Zaragoza, İspanya'dan, UNESCO'nun eski genel direktörü, İlan Pape, İsrail'in yetiştirdiği önemli tarihçilerden, İsrail'den, Jody Williams, Nobel Barış Ödüllü Amerikalı, John Berger, Britanya'dan sanatçı, yazar, Judith Butler, filozof, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çok önemli isimler var. Ken Loach, film yönetmeni. Noam Chomsky, dünyanın en önemli düşünürlerinden biri. İsrail'den Nurit Peled, İsrail'den de birçok isim var. Richard Falk, Birleşmiş Milletler özel raportörü Filistin toprakları üzerindeki konularda. Rigoberto Menchu, Nobel Barış Ödülü Guatemala'dan. Roger Waters, müzisyen. Ronnie Kasrils, Güney Afrika'dan eski şey. Ve Slavoj Žižek'in adlarını sayabiliriz, Slovenya'dan aktivist ve silah ticareti ve İsrail'in Gazze saldırıları arasındaki bağlantılarını söyleyen 64 imzacı, 7'si Nobel'li, 23 dünya ülkesinden önde gelen müzisyen, sanatçı, sinemacı, düşünür ve aktivistin imzasını taşıyor. Şimdilik burada bırakalım. Açık Gazete.